بگو چرا باید تنها باشم، توی خواب و رویا باشم، دل شکسته ای رسوا باشم. رفتم که رفتم، گله دارم زیبای من، گله از تو ای همه دنیای من، زدی آتش بر جان من. رفتم که رفتم، رفتم که رفتم، رفتم که رفتم، رفتم رفتم من به سفری دور و دراز، رفتم رفتم تو این سفر بشم محرم راز، رفتم رفتم که بگم عاشقتم محشر ناز، مستم مست می دو قدف و آتش سار. بی وفا بی وفا بی وفا، رفتم که رفتم، رفتم که رفتم ای گل من، رفتم که رفتم ای خوشل من، رفتم دیگه بازی پس با دل من، رفتم ولی بازه بی وفا یادت تا هستم، هر جام که تو این دنیا باشم تو رو میپرستم، خدا خدا میدونه که هنوزم عاشقت هستم. رفتم که رفتم با این آدنینم، رفتم که رفتم، رفتم که رفتم ای گل من، رفتم که رفتم ای خوشگل من، رفتم دیگه بازی بسه با دل من.